може потім сказати собі і світу, що в найстрашнішу годину не було у нього зерна неправди за душею. Але горе тому, хто по злобі, мізерності, по нікчемності душі своєї піддається в фатальну хвилину слабкодухості, своїм низьким інстинктам і кине товаришів своїх і народ свій в ім'я мнимого врятування особистого життя, в ім'я брехливих обіцянок ворога. Довго і не один раз прокляне він у холодних обіймах ворога свою слабкодухість, але вже ніколи не повернути йому чистоти своєї, не повернути йому товариства, не повернути батьківщини. Відвернеться від нього гнівна вітчизна, забуде його і отрясне його, як жалюгідний прах від своїх ніг. І загине відступник, оплакуючи день і час свого ганебного падіння. Забуде його мати, забуде батько. Перемінять прізвище його брати і діти. І пропала людина. Пропала безслідно і ганебно. Для всього і всіх. Навіки вічні. Сприймімо ці слова, як слова, сказані про ставлення не до радянської України, а до вільної, незалежної. Коли ворогом є будь-який окупант, і під якою б личиною він не виступав. На фоні поведінки Довженка можна вже чіткіше орієнтуватися в різноманітних варіантах блудництва інших наших видатних постатей. Серед них привертає увагу Максим Тадеєвич Рильський, геніальний український поет ХХ століття. Народився Рильський 19 березня 1895 року в Києві. Рівно за 22 роки до утворення в тому ж Києві Центральної Ради в 1917 році. Все своє творче життя поет присвятив ліричній та лірико-епічній сферам. Що це? Поклик чи схованка? Розпочинав свою мистецьку діяльність Рильський в ранньому віці і не як лірик, а як громадянин поневоленої нації, окупованої країни. Ось як він проявив себе у 1908 році, у 13-літньому віці. Де ж та доля? Де та правда, що ми дожидали? Де ж той схід ясного сонця, що пророкували? Темна ніч. Чи зійде сонце? І коли воно зійде? Коли день святий великий, той на землю прийде? Що обнімуться всі люди і назвуться братами? І правда, слово велике, засяє над нами. Інший показовий вірш називається «Запорозька могила». Чисте поле широке, могила у полі, сумна стоїть висока в зеленім роздоллі. Ворон сумно так над нею каркає й літає. Така ж доля, як в могили, доля мого краю. Поховали Україну, нещасною неньку. Як я гляну на могилу, защемить серденько. Отут колись запорожці слізьми заливались, як на батька, на гетьмана, могилу копали.